بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے ساتویں جو ہے نشست میں 7th day جو ہے جمع ہوئے اور اس کے دوسرے سیشن میں جو آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں آپ تمام کے سامنے جو ہے جس عنوان پر بات رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا وہ عنوان ہمارا ہوں گا انشاءاللہ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول, یا دوسرا نام ہوں گا مصیبت پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات کا ذریعہ. اس لیے کہ عنوان تو ایک ہی ہے لیکن دو چیزیں اس میں بالکل ہو بہو ایک ساتھ کور ہوں گی. پہلا یہ کہ خوشگوار زندگی کے رہنما اصول, مطلب ایک خوشگوار زندگی, اچھی زندگی دنیا کی چاہیے تو کیا چیزوں کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہوں گا, کن چیزوں پر عمل کرنا ہوں گا. اور اسی کا دوسرا معنی ہے جو مصیبتیں پریشانی آزمائشیں آتی ہیں جس کی وجہ سے خوشگوار زندگی نہیں گزر پاتی, ظاہر سے زندگی پریشان حال گزرتی ہے, تو آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ یا آزمائشوں اور پریشانیوں سے نجات کا اصول, دونوں باتیں بہرحال اس کو لے سکتے ہیں. آج کے اس ماڈرن ایج میں, جدید دور میں, دنیا جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے, ٹیکنالوجی سائنس جس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے, ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ 100 سال میں نسل بدلتی ہے, جنریشن بدلتی ہے, یا 100 سال کو جنریشن گیپ مانا جاتا, مطلب تہذیبیں ترقی 100 سال میں بہت زیادہ نہیں بدل پاتی. پھر ایک زمانہ ہے لوگوں نے کہا 50 سال میں دنیا بدل جاتی ہے, تو اگر 50 سال سے زیادہ کسی کی عمر ہے اور چھوٹے بچے تو بولتے ارے 50 سال کا فرق ہے, بہت فرق ہو گیا, مطلب زمانہ بدل گیا 50 سال میں. جدید یہ تو اور آئی پھر کہا کہ 25 سال میں زمانہ بدل جاتا ہے. بھائی آپ کہاں 1990 کی بات کر رہے ہیں, آپ 25 سال گزر گئے, دنیا زمانہ بدل گیا ہے, حالات بدل گئے, بچوں کو مت ڈانٹو, ایسا مت کرو, یہ پہناؤ, یہ کھلاؤ, یہ پڑھاؤ, ہوتا ہے نا. لیکن آج جس ٹیکنالوجی اور سائنس کے دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں, حالات یہ ہے کہ یہ بہت لمبا وقفہ ہے 25 سال بھی جو ہم کہتے ہیں, حالات یہ کہ ابھی 10 سال میں دنیا بدل جاتی ہے. 10 سال جس کی مثال لینا ہے تو 10 سال پہلے جو ہینڈ سیٹس آپ یوز کرتے تھے, آج آپ میں سے بہت کم یوز کرتے ہیں, اور جو یوز کرتے ہیں لوگ اس کو ایسے دیکھتے ہیں زمانہ قدیم کی کوئی چیز لا لیا اٹھا کے, ایسے دیکھتے ہیں اس کو, ارے اب تک اسمارٹ فون نہیں آیا ہاتھ میں, مطلب کوئی جیسا زمانہ قدیم کی کوئی چیز لے کر آ گیا تو ہر کوئی ارے ارے بابا آدم کے زمانے کچھ دکھ رہی ہے اس کے پاس, بہت مطلب اینشینٹ چیز لا لیا. حالانکہ 10 سال پہلے کا وہ ڈیوائس ہے جو کہ اس زمانے میں لاکھوں روپئے یا بہت قیمت مہنگا ہوتا تھا, آپ لوگ سمجھتے ہیں. تو 10 سال کا آپ دیکھیے فرق, اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان میں 18 مہینے میں ٹیکنالوجی بدلتی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو زمانہ ہے اس میں 18 منتھس میں چیزوں کی میموری ڈبل ہوتی ہے اور سائز ہاف ہو جاتا ہے. 1.5 سال کے وقفے میں چیز جو ہوتی ہے جس میں میموری ہوتی ہے, جس کے اندر چیزیں ہیں نا, ایم بی بولتے تھے, 100 MB, 10 MB, 20 MB, وہ ایم بی سے بڑھ کر جو ہے جی بی چلا گیا, اور اس کے بعد اب تو جو ہے ٹیرابائٹس کا معاملہ چلتا ہے. تو ہر 18 مہینے میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہوتی ہے کہ میموری ڈبل ہو جاتی ہے, مطلب سائز اتنا ہی تو ڈبل میموری, اور چیزوں کے سائز آدھے ہو جاتے ہیں, مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیز ہوتے جا رہی ہے. آپ دیکھیے ایک زمانے کا کمپیوٹر, پتہ نہیں اس کے اندر انسان جا کر ریپیئر کرتے تھے, اس زیادہ پرانی بات نہیں. پھر آج کے دور کا کمپیوٹر دیکھیے آپ, اتنا ہلکا پھلکا ہے کہ آدمی آرام سے اگر پینٹ میں ایسا لگا لے, کھوج لے تو سمجھ میں نہیں آتا, اگر شرٹ ڈال لے تو اس کے پاس ایک کمپیوٹر رکھا ہوا یا لیپ ٹاپ. کس زمانے کا اگر آپ نے 1980-90 کے لیپ ٹاپس اگر دیکھے ہوں گے تو وہ ایک آدمی سے آسانی سے نہیں اٹھتے تھے, اتنا وزنی ہوتا تھا, ٹھیک سمجھ رہے آپ. تو ٹیکنالوجی, لیکن جس ترقی کے دور سے ہم گزر رہے ہیں وہیں مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں, جس کو ہم مختلف ناموں سے بہرحال بیماریاں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جھگڑے، فتنے اور فساد، خون، قتل و غارتگری بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور ایک جس کو بولیں گے پرسکون زندگی نظر نہیں آ رہی ہے، پرسکون زندگی غائب ہوتی جا رہی ہے، زندگی اپنی رفتار پکڑتی جا رہی ہے لیکن سکون اس میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گویا چیزوں کے اعتبار سے، مادنی اعتبار سے، مٹرلسٹک اعتبار سے چیزوں کا مادہ تو بڑھتا جا رہا ہے، آج گاڑیاں، بنگلے، ہینڈ سیٹس، اس کے علاوہ ہر چیز کی جو ہے فراوانی آسانی سے، بلکہ حالت یہ ہے کہ اب دنیا کے کسی کونے کی چیز کو آپ کو آرڈر کرنا ہے، آج آرڈر کی 3 دن میں ملتی ہے آپ کو، تو یہ تو ہے۔ لیکن خوشگوار وہ سکون، وہ اطمینان، وہ چین، اور کیا کیا نام بہرحال اس کو دے سکتے ہیں آپ وہ سارے نام دے دیجئے، وہ نظر نہیں آتا ہے اب، جس میں ہم انجوائے کرتے تھے، جس میں ہم خوش ہوتے تھے، جس میں معاش کرتے تھے ایک زمانے میں، کہ بڑا مزہ آتا تھا یار، گھر کے سامنے ایک چوپائی ڈال دیے اور وہ رسی کا اس کے اوپر وہ تار، مطلب لیٹنے ہوئے اس پہ آرام سے لیٹ گئے، یہ زندگی تھی اور بڑا سکون تھا۔ مطلب ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، مادی اعتبار سے کچھ بھی نہیں، ایک چوپائی تھی لیکن سکون نظر آتا تھا، خوشحالی نظر آتا۔ لیکن آج خوشحال زندگی کو یقین جانیے ہم سب ترس رہے ہیں۔ مادی اعتبار سے سب کچھ ہے، دنیا ہاتھ کے اندر ہے ہمارے، لیکن ہم سکون اطمینان کھو چکے ہیں۔ تو آئیے، یہ خوشگوار زندگی کے لیے کیا چیزوں کو اپنانا ہوگا، یا کیا ہم نے کھویا یا چھوڑا جس کے نتیجے میں یہ خوشگوار زندگی نکل کر فتنے، فساد اور آزمائشوں کی زندگی ہم پر آ گئی۔ کہ ایک انسان مال و دولت ہے لیکن سکون نہیں، مال و دولت ہے لیکن اولاد اس کی خراب نکل گئی، پڑوسی اس کا جھگڑا چالو ہے، ہر انسان فکر مند ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، اس کے بعد ان کی نسل سے گورے اور کالے، خط میں لمبے اور چھوٹے، صحت مند اور بیمار، مکمل جسم اور اپاہج لوگ پیدا ہوئے، اور مختلف لوگ مختلف کام کرنے لگے، لیکن ہر کسی کے کام کا اینڈ رزلٹ یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ سکون والی زندگی گزارے۔ ایک کاشتکار ایگریکلچر جو انسان کرتا ہے، کسان، وہ جو ہے زمین کھودتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے اور اس کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، آخر میں وہ چاہتا ہے ایک سکون والی زندگی ملے، ہے نا، یہی ہے نا۔ ایک انسان جاب کرتا ہے، جاب کے لیے اٹھ کے صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتا ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے ایک سکون والی زندگی گزارے۔ ایک انجینئر اور ڈاکٹر، ایک آئی اے ایس آفیسر، ایک بڑا بزنس مین، دنیا کا کوئی انسان آپ مثال میں، ایگزامپل میں سیٹ کیجئے، سارے لوگوں کا، میری اور آپ کی دن رات کی بھاگ دوڑ کا اصل مقصد کیا ہے؟ خوشگوار زندگی، ایک سکون والی زندگی، یہی مقصد ہے نا۔ کوئی ایسا انسان آپ نے دیکھا کہ میں اس لیے محنت مشقت کر رہا ہوں کہ آگے کی زندگی میں بہت فتنے اور فساد میں گزارنا چاہتا ہوں، میں اس لیے محنت اور مشقت کر رہا ہوں کہ آنے والا بڑھاپا میرا اتنا مشکل میں گزرے کہ جس کی کوئی انتہائی لوگ مجھے مثال کے طور پہ بولے کہ اس بڈھے کی زندگی دیکھو کتنے پریشان حال گزار رہا ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ چور چوری بھی کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے، محنت کرنے والا کسان محنت کرتا ہے تو خوشحال زندگی کے لیے، ایمان والا نماز روزہ کرتا ہے اور حلال روزی کماتا ہے تو خوشحال زندگی کی دنیا اور آخرت کی، ایک فاسق اور فاجر دنیا میں جو کچھ کرتا ہے، گناہ، معصیت، اور وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ خوشحال زندگی گزارنا ہے، شراب پی رہا ہے اس لیے کہ سکون ہونا، جوا کھیل رہا ہے اس لیے کہ سکون چاہیے، نشہ کر رہا ہے کہ سکون چاہیے، حرام کاری کر رہا ہے کہ سکون چاہیے۔ تو ایمان والے بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے، کافر بھی جو کرتے ہیں سکون کے لیے، گورا بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے، کالا بھی کرتا ہے سکون کے لیے، صحت مند بھی جو کرتا ہے سکون کے لیے، بیمار بھی کرتا ہے سکون کے لیے، غریب سے غریب آدمی جو کرتا ہے سکون، اطمینان، چین کے لیے، اور مالدار سے مالدار بھی دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ سکون اور اطمینان کے لیے کرتا ہے۔ لیکن آج خوشحال زندگی بہت کم نظر آتی ہے، اور جب کبھی ہم گزرتے ہیں کہیں سے اور کسی کو خوشحال دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ دیکھو کتنا خوشحال ہے۔ کبھی سوچ یہ بھی آتی ہے، دیکھو مال و دولت کی کمی نظر آتی ہے لیکن خوشحال ہے، اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اور مالدار سے مالدار انسان بھی جب خوشحال زندگی کو دیکھتا ہے، چاہے وہ غریب انسان گزار رہا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، وہ اپنے دل میں ایک احساس، ایک آہ بھرتا ہے، کاش ایسی سکون کی زندگی مجھے ملی ہوتی۔ ہر انسان سکون، جس کو بولتے غارت ہو چکا ہے، پرامن زندگی مہیا نہیں ہوتی، یاد رکھیے، بہت مشکل ہے، اور جس کو یہ مہیا ہے پرامن زندگی، وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو سکون جس کو کہتے ہیں، خوشحال زندگی کے کچھ اہم پہلو، کچھ اہم اصول میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسی درس کا دوسرا نام ہوں گا، آزمائش ہو یا جو ہے مشکل کی زندگیوں سے کیسے نجات پائے، یا تکلیف دہ زندگی سے کیسے نجات پائے۔ تو انشاءاللہ عزیز چند باتیں میں اسی کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے، آج کے اس دور میں ہم تمام لوگ کہیں نہ کہیں دلی سکون کو کھو چکے ہیں اور پریشان ہیں۔ کوئی صحت کی وجہ سے پریشان ہے، مطلب بیماریوں سے گھیر رکھا ہے، کوئی پڑوسیوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان ملکوں کی جنگوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی انسان آپس میں گھر کے خاندان کے فتنے سے پریشان ہے، کوئی انسان بیوی اور بچوں سے پریشان ہے، کوئی انسان اس سے حسد کرنے والوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مطلب کوئی بھی انسان ایسا نہیں ملے گا جو کسی نہ کسی پریشانی مبتلا نظر نہیں آتا ہو۔ ہر انسان یاد رکھے، اور سارے انسان ایک ہی چاہ میں سب کچھ کر رہے ہیں، سکون، اطمینان، خوشحال، خوشگوار، اچھی، امن پسند، امن، پر امن ایک زندگی گزارے، اور فتنے، فساد، آزمائش، تکلیفوں سے اپنی نفس کو بچائے۔ لیکن یہ چیز ہمیں ملتی نظر نہیں آتی ہے، یاد رکھے، جسے خوشحال زندگی کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے خوشحال زندگی کے وہ پہلو نہیں اپنائے، جن پہلوؤں کو اپنانے کے بعد لوگ اگر ٹاٹ پر بھی سوتے ہیں تو سکون محسوس کرتے ہیں۔ ٹاٹ سمجھتے ہیں نا آپ کا وہ بوری جو آتی ہے، تھیلا جس کو بولتے ہیں، جس میں فوڈ گرینس وغیرہ پیک ہو کے پہلے آتے تھے، آج کل تو مشکل ہوتا ہے، ابھی وہ ٹاٹ بہت مشکل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، کوئی نرم آرام اس پہ نہیں ملتا ہے زیادہ، لیکن اس میں بھی سکون ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ایک حدیث میں یوں فرمایا اور کہا کہ اللہ رب العزت لوگوں کو ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے، اس کا مفہوم اس طرح سے، ایمان کے اعتبار سے آزماتا ہے، تو انسانیت میں جو لوگ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں وہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو اہل علم ہوتے ہیں، علماء حق ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، اور اللہ ان کو اتنا آزماتا ہے کہ کچھ کو اتنا آزمایا کہ ان کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے، کچھ کو اتنا آزمایا کہ ٹاٹ کے باندھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، مطلب پہننے کے لیے جو تھا یہ فائن کلاتھ بھی نہیں تھا، ٹاٹ موٹا وہ ڈالنا پڑتا تھا، لیکن یقین جانو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنے سکون اور اطمینان میں تھے اس ٹاٹ میں بھی اور ان کیڑوں کے ساتھ جتنے تم فراوانی میں بھی خوش نہیں رہتے ہو۔ وہ اتنے سکون میں تھے اس حالت میں بھی کہ تم لوگ فراوانی، جب مال و دولت سب کچھ ہے تو بھی اتنے خوش نہیں جتنے وہ تھے، سمجھ رہے ہو؟ مطلب انبیاء، رسول، اہل اللہ، اللہ کو ماننے والے لوگ، اللہ کے ولی، نیک لوگ، اسی طرح صحابہ، تابعین، یہ سب لوگ اتنے خوش ہوتے تھے۔ تو ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، صحابہ کی مال و دولت کے اعتبار سے قلیل مال و دولت، دنیاوی سہولتوں کے اعتبار سے قلیل سہولتیں، بہت تھوڑی سہولتیں، زیادہ نہیں ان کے پاس، لائف کے اعتبار سے سمپل لائف جیتے تھے، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں، جتنے سوفسٹیکیشن ہم نے بنا لیے، کوئی سوفسٹیکیشن نہیں تھا لائف میں، بہت سمپل زندگی تھی، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ سکون اور اطمینان میں تھے، یاد رکھیں، سکون اور اطمینان میں تھے۔ تو یہ بڑی اہم چیز تھی جو ان کے پاس تھی، جو ہم سکھو گئی ہے۔ تو وہ کیا کام ہمیں کرنا ہوں گے انشاءاللہ العزیز، جس کے کرنے سے پھر خوشحال زندگی ہمارے پاس آ جائے؟ حالانکہ قرآن و سنت نے اس کی مکمل رہنمائی کی، کمپلیٹ گائیڈنس، مکمل رہنمائی، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے ہم مسلمان اس رہنمائی کو مان کہاں رہے ہیں، ہم مسلمان اس طریقے پہ چل کہاں رہے ہیں جس طریقے پہ چلنے سے سکون اور خوشگوار زندگی ہمیں ملے، پھر سب پریشان ہیں بیماریوں سے، اور پریشان ہو کے کبھی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہہ رہا ہے کوئی، کبھی اپنی تقدیر پر رو رہا ہے، کبھی شیطان کو اس کو ذمہ دار بتا رہا ہے، کبھی اپنے نفس کو، پڑوسی کو ذمہ دار بتا رہا ہے، اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ طریقہ اصول نہیں اپنا جا رہے ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں، یاد رکھیں۔ تو آئیے وہ کیا اصول ہے جس کو ہم اپنائیں، میں آپ کے سامنے آج انشاءاللہ عزیز 11 اصول رکھوں گا، 11 ایسے پوائنٹس رکھوں گا، 11 جو پوائنٹس سے خوشگوار زندگی، خوشحال زندگی، ایک اچھی زندگی، پرامن زندگی، اور ایسی زندگی جس میں انسان مطمئن ہو اپنے آپ سے، ایسی زندگی کے لیے 11 کیا اصول ہیں۔ یقیناً یہ 11 ہی اصول نہیں ہیں، یہ قرآن و سنت سے میں نے 11 اصول نکالے، لیکن یہ اور بھی زیادہ ہے، لیکن میں نے سوچا کہ 11 اہم اصول ہیں، انشاءاللہ ان کو اپنا لیا جائے تو باقی چیزیں بھی زندگی میں آسان ہو جاتی۔ تو وہ 11 اہم اصول میں آپ کے سامنے یاد رکھے رکھ رہا ہوں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں یہ 11 ہی چیزیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آئیے، پہلا وہ کیا اصول ہے، جس اصول کو ہم کو لاگو کرنے سے انشاءاللہ ایک خوشگوار زندگی ہماری گزریں گی، اور فتنے، فساد اور آزمائش کی اور تکلیف کی زندگی سے اپنے آپ کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اس کا پہلا اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ پہلا اصول ہے ایک خوشگوار اچھی زندگی کو منانے کا، گزارنے کا، اور فتنوں اور فساد و آزمائش سے بچنے کا، وہ ہے ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل صالح، یہ سب سے پہلا، سب سے بیسک، سب سے بنیادی اصول ہے دنیا اور آخرت کی سکون والی، امن والی، خوشحال زندگی گزارنے کا۔ ایمان جس کے پاس نہیں، عمل صالح جو نہیں کرتا، یقیناً نہ اس کو سکون ہے، نہ اس کو اطمینان ہے، نہ وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے، وہ آزمائشوں میں، وہ تکلیفوں میں، وہ فتنوں میں مبتلا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو وقتاً فوقتاً عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ پہلا اصول جس کو ہمیں ماننا ہے خوشگوار زندگی کے لیے، ایک اچھی لائف کے لیے، ایک ایسی لائف جس کو ہم دنیا میں انشاءاللہ انجوائے کریں اور آخرت میں بھی اس کا بہترین بدلہ ملے، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ یہ سب سے پہلا اصول ہے، یاد رکھیے، ہمیں یاد رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں فرماتا اور کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا يحيينه حیات طیبۃ ولا نجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا اور کہتا ہے سنیے من عمل صالحا من ذکر او انثى, جو کوئی نیک کام کرے, جو کوئی نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, وہ مومن مگر ہو ایمان والا, جو کوئی اچھے کام کرے مگر ہو ایمان والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, فلا یحیینہ حیات طیبہ, تو ہم اس کو دنیا کی ایک بہترین زندگی عطا کریں گے اور فرمانا آخرت میں بھی ان کے اجروں کا بہترین بدلہ دیں گے. تو جو کوئی اچھے اعمال کرے ایمان کے بعد چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو دنیا کی اچھی زندگی گزاریں گا اور آخرت میں اس کے عمل کا اس کو بہترین بدلہ ملیں گا. تو اس آیت کے اندر دو چیزیں بتائی گئی, ایک بہترین دنیا کی زندگی اور بہترین آخرت کی زندگی کے لیے. وہ پہلا کیا چیز تھی؟ پہلا تھا وہ جو ہے اعمال کرے نیک اور ہو ایمان والا. تو ایمان اور عمل صالح اگر دونوں مل جائے دنیا کی بہترین زندگی انشاءاللہ اور آخرت کی بھی بہترین زندگی ملے گی. اسی طرح سورہ رعد سورہ نمبر 13 کی آیت 29 میں 29 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی ہے آخرت میں, یاد رکھیے. تو دیکھیے ایمان لا کر نیک کام کرنے والوں کے لیے کتنی خوشخبریاں قرآن دے رہا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی آخرت کی اچھی زندگی, یہاں کی پرسکون زندگی وہاں آخرت کا گھر اچھا. تو یقیناً ایمان اور عمل صالح بڑی اہم چیز ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 9 میں فرمایا اور کہا ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جب اس نے کہہ دیا کہ ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو اچھی دنیا کی زندگی اچھی آخرت کی زندگی دیں گا تو اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا, یقیناً اس کا وعدہ سچا ہے. اور ہمارے لیے یہ وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت اگر ایمان لائے جیسا اس کا حق ہے اور عمل صالح کرے جو کہ اس کا حق ہے ایمان کا, تو انشاءاللہ العزیز ایک اچھی زندگی ملے گی. ہم میں سے بہت سارے مسلمان چکے ہیں, بہت سارے ہم لوگ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ہم نے ایسا ایمان جیسا ہونا اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا. ہم نے ایمان کے بعد عمل صالح کو نہیں اپنایا, جس کے نتیجے میں ایمان کے بعد عمل صالح نہیں اپنانے کے نتیجے میں آج ہم ایک آزمائش کی اور پرفتن زندگی مطلب فتنے والی زندگی پریشان حال زندگیاں گزار رہے ہیں. تو اگر ہم ایمان والے ہیں پہلی چیز ہے تو عمل صالح میں اضافہ کیجیے, اور اگر ایمان والا کوئی انسان نہیں ہے تو دنیا اور آخرت کی سکون والی زندگی اس کے لیے ہے ہی نہیں. یاد رکھیے ایمان آستھا بلیف, یاد رکھیے وہ ہونا فیتھ ضروری ہے اپنے بنانے والے میں, ویسی آستھا ویسا ایمان ویسا فیتھ ویسی بلیف جو اس کا حق ہے, جو اس کا حق ہے. یاد رکھیے تو یہ پہلا طریقہ ہے پرامن زندگی گزارنے کا, یاد رکھیے. اور جو ہے دین پر عمل نہ کرے تو کبھی بھی خوشگوار زندگی ملے گی, اس کو سوچے بھی مت, خواب و خیال میں مت لائیے. ہاں مال و دولت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ سکون اور خوشحال زندگی خوشگوار زندگی کی کوئی دلیل نہیں ہے. مال و دولت کئی لوگوں کے پاس ہے لیکن آج پریشان ہے اپنے بیوی سے بچوں سے پڑوس سے سماج سے ملک سے اور اس کی مختلف مصیبتوں اور پریشانی مبتلا ہے. ٹھیک ہے تو ایمان اور عمل صالح یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور ہمیں جو ہے اگر ایک باوقار عزت والی ایک بڑی اچھی زندگی گزارنا اس دنیا کی اور اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد بہترین بدلے اگر ہمیں چاہیے تو ہمیں ایمان لانا ہوں گا جیسا ایمان لانے کا حق ہے, یاد رکھیے. اور اس میں سب سے پہلے ایمان میں جو چیز داخل ہے وہ ہے توحید, وہ ہے توحید. اللہ پر ویسا ایمان جیسا حق ہے, توحید ہمیں درست کرنا ہوں گی. اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن توحید نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں اس بات کو دوہرا فرمایا اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, اے نبی آپ دیکھو گے اکثر لوگ ایمان کے دعوے کے باوجود سوا شرک کے کچھ نہیں کرتے, الا وهم مشرکون, مشرک ہے وہ, دعویٰ ایمان کا ہے. آج ہم ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں پھر کیسے خوشحال زندگی ملیں گی بھائی؟ سوال یہ کیسے ملیں گی جب رب کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں گا انسان, تو کیسے ملیں گی؟ خوشحال زندگی کے لیے بڑی محنتیں, یاد رکھیے بڑی مشقتیں دنیا اور آخرت کی خوشحال زندگی کے لیے, وہ اگر ہم نہیں کریں گے توحید جس میں سب سے اول ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ اگر توحید کسی کی خراب ہو جائے تو باقی چیزیں اس کو فائدہ نہیں دیتی. اور دوسرا کام جو کرنا ہے ہمیں ایمان اور عمل کی جو بات میں کر رہا ہوں, اتباع سنت کو لازم جان لیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لازم جان لیجیے. اور یہ شریعت ہے, یاد رکھیے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے, تو شریعت کہتے ہیں دونوں چیزوں کو. تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے, پیروی کرنا ہے. جو دین آپ لا کر جو دین آپ نے لا کر دیا چھوڑ دیا جس کو مکمل کر دیا جو اللہ کا دین تھا اور جس کی تکمیل آپ کی نبوت کے ساتھ جو ہے ختم ہو گئی کہ آپ نے جو ہے نبوت آپ کی آئی اور دین مکمل ہو گیا اس سے پہلے اس میں چینجز تبدیلیاں آتی رہی اس کے احکامات میں تو اس دین کو امین و ہن ویسے ہی چلنا ہے جیسے کہ اللہ کی کتاب نے بیان کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اور جیسے صحابہ نے اس چیز کو سمجھا آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑل سے مخالفت ہم کرتے ہیں پھر کہتے ہیں خوشگوار زندگی چاہیے ہمیں اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو فعل کو عمل کو مقدم رکھنا ہوں گا کس چیز پر مقدم اپنے سماج سوسائٹی اپنی نفس لوگ کیا کہیں گے تمام چیزوں سے اوپر لے جانا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے الگ بات ہے میرا رب میرے بارے میں کیا کہتا ہے میرے نبی نے میرے تعلق سے کیا کہا کہ میں کیا کروں وہ میرے لیے اصل ہے یہ سوچ جب تک نہیں آئیں گے اور یہ عمل جب تک نہیں ہوں گے یاد رکھیے خوشگوار زندگی نہیں مل سکتی اللہ رب العزت نے سورہ نون سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 نے فرمایا کہا فلیحضر الذین یخالفون امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم اللہ فرماتا کہتا ہے لہذا جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو لوگ کرتے ہیں وہ کسی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے سکتا ہے ظاہر سی بات ہے سکون والی زندگی ہم چاہتے ہیں تو دردناک عذاب اور مصیبت سے تو بچنا ہے نا آج مصیبتوں سے ہی تو ہم پریشان ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ چیز ہمیں کرنا ہوگا یہ پہلی چیز تھی کہ ایک پورا من خوشحال فتنے اور فساد مصیبتوں سے پاک زندگی اگر چاہیے تو ہمیں ایمان اور عمل صالح یاد رکھیے اس پر عمل کرنا ہوگا اس کا دوسرا اصول جو خوشگوار زندگی کے لیے ہے وہ یہ ہے نماز کو قائم کرنا نماز کو قائم کرنا یہ دوسرا اصول ہے یاد رکھیے خوشگوار زندگی کی اور مصیبت اور پریشانیوں سے بچنے کا یہ حل ہے جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اسے بچنے کا یہ حل ہے اور خوشگوار زندگی کا یہ طریقہ یاد رکھیے وہ ہے نماز کا قائم کرنا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا تم سجدے کی حالت میں زیادہ دعا کیا کرو بندہ سب سے قریب کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں دعا کیا کرو بتایا جا رہا ہے اور سجدہ کب ہوتا ہے سجدہ نماز میں ہوتا ہے یاد رکھیے سجدہ نماز میں ہوتا ہے تو کیا بندہ سب سے قریب ہوتا ہے مصیبت پریشانی تکلیف فتنہ فساد لڑائی جھگڑا آندھی طوفان زلزلے کچھ بھی ہو آپ اللہ سے اپنا رابطہ قائم کر لیجئے نماز قائم کر دیجئے سجود کیجئے سب سے قریب ہم رب سے ہو جاتے ہیں سمجھ رہے آپ بات سب سے قریب اپنے رب سے ہو جاتے ہیں لیکن آج یہ حل ہم کو پسند نہیں یہ حل پسند نہیں اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ دے دو یار یہ پانچ پانچ ٹائم نماز پڑھنا وہ سب نہیں ہوتا صحابہ کا حال یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مثالیں کئی ہیں میں صحابہ کے تعلق سے بیان کروں صحابہ کا حال یہ تھا کہ صحابہ اتنے خوش ہوئے جب نماز آئی کہ وہ صرف فرض نہیں فرض کے علاوہ بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرض کے علاوہ نفل انسان پڑھ سکتا ہے نفل میں پھر جو سنت ہے سنت موقعہ ہے ٹھیک ہے پھر اس میں مختلف نمازیں تہجد ہے اشراق ہے چاشت ہے اوابین ہے نا مختلف نمازیں پھر کچھ نمازیں ایسی بھی جو مختلف مصیبتوں میں بھی پڑھی جاتی ہے صلاۃ القصوف ہے سورج گرہن ہے چاند گرہن میں صلاۃ الخوف ہے جب میدان جنگ میں ہوتی ہے بہت ساری چیزیں تو یہ سب چیزیں بتائی تو گویا صرف فرض نماز نہیں نفل اور نفل کے کتنے اقسام ہمارے پاس موجود ہیں مطلب اتنی نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بتائی لیکن افسوس کی بات ہے جو پانچ فرض ہے ہم سے وہی نہیں ہوتا ہے جلدی پانچ فرض نہیں ہو رہا ہے اب یہ نہیں کر کے سکون کی زندگی میں سمجھتا ہوں کیسے ہم حاصل کر پائیں میں نہیں جانتا ہوں اگر ہمارا باس یہ بول دے کہ پانچ ٹائم اگر تم یہ عمل کر لو تو تنخواہ اتنی ملے گی ابھی تنخواہ آپ کی 10,000 ہے تنخواہ میں 15 کر دوں گا ہر وہ عمل جو پانچ وقت بول رہا ہے جو بھی عمل بول رہا ہے یہاں کھڑے رہنا وہ کام کرنا ایک ایک 1,000 بڑھا دوں گا تو فوراً ہو جائیں گا اور باس کو بولیں گے ایکسٹرا کر سکتا کہ اس میں ایکسٹرا کر سکتا کہ میں پانچ کے علاوہ بھی کچھ کروں کیا باس بولیں گے ٹھیک ہے شام میں ایک کر لو صبح ایک کر لو آدھی رات کو ایک کر لو فلاں کر لو باس یس بالکل میں سب کر رہا ہوں تنخواہ میں کو 15 سے بڑھا کے 20 کر دو تم باقی سب بھی اور بھی کر دیتا ہوں رب العزت لاکھوں نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے لاکھوں نعمتیں یاد رکھیں جس کو شاید ہم گن بھی نہیں سکتے اور ایسی کئی نعمتیں جن کو ہم گنتے بھی نہیں ہیں گن بھی نہیں سکتے کہ گنتے بھی نہیں ہیں جو بالکل عام معمول ہے لیکن وہ شخص جس کے پاس جب نعمت نہیں ہوتی اس کو دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیا نعمت ہے اللہ نے ہاتھ دیے اس کا استعمال بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں ہم لیکن جب بغیر ہاتھ والے کسی شخص کو دیکھیں تب احساس ہوتا ہے کہ کیا نعمت ہے ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے نہیں ہونے دے کتنی تکلیف اس کو نہ کپڑے بدل سکتا ہے نہ سامان اٹھا سکتا ہے، اللہ رحم کرے گر گیا تو خود بھی نہیں اٹھ سکتا، تو یہ ہے نعمت، نعمت۔ لیکن نماز نہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز مت بولو آپ، باقی ساری چیزیں تھیں نعمت۔ نعمتوں کو یاد کیجیے اللہ کی، تو شکرانے میں نماز بھی ادا کریں گے ہم، فرض نہیں اس کے علاوہ، جیسا صحابہ نے کیا، فرض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتے تھے اتنے زیادہ کہ تہجد جو نہیں پڑھتا اس کو وہ تو بہت زیادہ تقوی والا سمجھتے بھی نہیں تھے، تہجد تہجد گزار، تو یہ تو فرض ہے نا، وہ بولتے تھے اس کے علاوہ کیا کرتا تو اس سے معلوم ہوگا تقوی کیا ہے، فرض تو فرض ہے، یہ تو کرنا ہی ہے، سمجھ رہے آپ۔ تو نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 میں فرمایا کہا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاہ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد طلب کرو صبر و نماز کے ذریعے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اصول بتا دیا، مصیبت پریشانی تکلیف فتنہ فساد کچھ بھی ہو آپ کو کیا کرنا ہے، اللہ سے اگر مانگنا ہے تو صبر اور نماز کے ذریعے شروع کر دیجیے نماز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے، آپ جیسی کو مصیبت پریشانی مشکل آتی آپ فوراً نماز کے لیے دوڑتے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے آپ آندھی طوفان میں آتا نماز کے لیے مسجد دوڑتے، آپ سفر سے آتے نماز پڑھ کے گھر جاتے ہیں، نفل نماز ہیں، سمجھ رہے آپ کتنی، آپ نماز سے پہلے جاتے تحیت المسجد پڑھتے بیٹھنے سے پہلے، وضو کرتے مسجد میں تحیت الوضو آپ پڑھتے، اس کے بعد کتنی نمازیں جو سورج نکلنے کے بعد، سورج بیچ میں آنے کے بعد، یہ فرض نمازوں کے علاوہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اور اس کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات رات بھر نفل پڑھتے دیکھا کہ اتنی نمازوں کے علاوہ بھی، پوچھا گیا نبی آپ تو بخشے بخشائے پھر کیوں پڑھتے اتنا، تو آپ نے فرمایا ارکان، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، نماز شکرانہ ہے اللہ کا، سمجھ رہے ہیں آپ۔ تو لہٰذا کچھ نہ ہو سکے تو پنج وقتہ فرض نماز تو ضرور، خوشحال زندگی کا تصور بھی مت لائیے ایمان عمل صالح کے بعد اگر نماز آپ نہ پڑھتے ہو تو، چونکہ عمل صالح میں یہ سب سے افضل ہے، چونکہ ایمان کے بعد نماز کے درجہ آتا ہے نا، شہادت نماز روزہ زکات حج تو دوسرا نمبر ہے اس کا، سمجھ رہے ہیں، اور بڑی اہم عبادت ہے یاد رکھیے، اس کے بغیر کوئی چیز تصور بھی مشکل ہے، محال ہے کہ اچھی زندگی ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی، چونکہ ہم نے نماز چھوڑ دیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پتہ نہیں ٹی وی اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، مطلب ٹی وی تجارت اور سب چیزیں ٹھنڈک بن کے بیٹھی ہوئی، جبکہ آنکھوں کی ٹھنڈک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، مطلب جس کو دیکھ کے انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اطمینان ہوتا ہے کہ ہے کچھ، آنکھوں کی ٹھنڈک آپ فرمارے نماز ہے یاد رکھے، اور فرض کے علاوہ بھی آپ بہت نمازیں پڑھتے تھے۔ مسند احمد جامع ترمذی اور صحیح الجامع کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر کہا، تم رات کا قیام ضروری کیا کرو، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تہجد فرض کے علاوہ بتا رہے ہیں، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء نیک لوگوں کی عادت تھی، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت تھی۔ پھر فرمایا اور کہا، اور رات کا قیام اللہ کے قریب کرتا ہے، رات کا قیام انسان کو اللہ سے قریب کرتا ہے، جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو خود بخود مصیبت اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے، تو رات کا قیام اللہ سے قریب، یہ فرض کے علاوہ بتایا جا رہا ہے، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز پہلے فرض اور پھر نفل ہے، اور یہ نفل کی بات ہو رہی ہے، جب نفل سے ہو جاتا ہے تو فرض سے کتنا ہوتا ہوں گا بندہ، تو کہا یہ تم کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ سنیے دوسرا فائدہ، گناہوں کو مٹاتا ہے، رات کے قیام کو لازم جان لو، یہ تم کو قریب کرتا ہے اللہ سے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر فرمایا برائیوں سے روکتا ہے تم کو، اور پھر فرمایا جسمانی بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، چار فائدے ہیں رات کے قیام، چار فائدے ہیں رات کے قیام کے، ایک اللہ سے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا ہم نے دیکھا گناہوں کو مٹاتا ہے، تیسرا برائیوں سے روکتا ہے، اور چوتھا جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں بیماریوں سے، رات کی نماز تہجد قیام اس کا حل ہے یہاں تک، تو ہم اس کا اہتمام کریں، تو یہ دوسرا اصول تھا خوشگوار زندگی کا۔ تیسرا اصول، ایک پرامن خوشگوار اچھی زندگی اگر ہمیں چاہیے تو تیسرا اصول ہے تقویٰ، تقویٰ، تقویٰ، جس کا معنی ہوتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسا خوف رکھنا جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، حرام کام سے روک دے اور اس کو نیک کام کی طرف رغبت دلائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ بندہ حرام کام سے، معصیت اور گناہ سے اللہ سے ڈر کے اپنی نفس کو روک دے اور نیکی کی طرف بڑھے، یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ تقویٰ دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہ تقویٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، مطلب یہ کون سی مصیبتوں کے لیے کام آ رہا ہے؟ دکھ تکلیف اور پریشانیوں کے حل ہے۔ کس کو دکھ نہیں ہے آج؟ کس کو پریشانی نہیں ہے؟ کون سا انسان تکلیف پہ نہیں ہے؟ یہ تقویٰ اس کے لیے علاج ہے یاد رکھیے، یہ تقویٰ خوشگوار زندگی کا بہترین اصول ہے یاد رکھیے، کہ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے رکنا اور نیکی کی طرف متوجہ نہ بڑھنا۔ اللہ رب العزت سورۃ طلاق سورہ نمبر 65-65 آیت نمبر 2-3 میں فرماتا ہے، دیکھیے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتا ہے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے, نکلنا آسان کر دیتا ہے تقوی اختیار کرنے سے. یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور ایسی جگہ سے روزی دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا. پریشانی مشکل نہیں, تقوی کے فائدوں میں یہ ہے کہ مصیبت پریشانی دور ہوتی ہے اور روزی ایسی جگہ سے ملتی ہے جہاں سے لا يحتسب, سوچا بھی نہیں ہوں گا. اس کے تعلق سے ایک واقعہ بس مختصر رکھتا ہوں, بہت طویل واقعہ ہے. یہ ہے کہ ایک صحابی تھے جن کو نوجوان ان کو گرفتار کر لے گا, رومی جنگ میں پکڑ لیا ان کو رومیوں نے اور ان کو بیڑیوں میں ڈال دیا. ان کے والدین نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں, تو کہا تقوی اختیار کرو, استغفار کی کثرت کرو. تو انہوں نے استغفار کی کثرت کر دی, تقوی اختیار کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کہتے ہیں صحابی میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا, رات میں اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی, لوہے کی زنجیریں ٹکڑے ہو گئی, میں اس بیڑیوں میں سے نکلا, نکل کے ایک اونٹنی میں نے جو باڑے میں سے نکالی اس پہ سوار اور بھاگنے لگا, اور اس کے پیچھے کئی اونٹنیاں اور اونٹ بھاگنے لگے, مطلب باڑا کھل گیا, سب بھاگنے لگے. میں صبح فجر سے پہلے گھر پہنچا, آ کے والدین کو آواز دی تھی, والدین دوڑے دوڑے آئے کہ آواز سن لی بیٹے کی, سمجھ گئے بیٹا آیا ہے, ملے مسجد میں فوراً, جو فجر کی نماز کے لیے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے, کہا اللہ کے رسول ہم نے تقوی اختیار کیا, استغفار کی کثرت کی, بیٹا چھوٹ کر آ گیا. اس بیٹے نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب جس اونٹنی پر بھاگا تو کئی اونٹ اس کے پیچھے چل کر آ گئے, اب ان اونٹوں کا کیا کروں, یہ تو اپنے نہیں ہیں نا, دشمن کے ہیں, دشمن کے باڑے تھے, اب ظاہر جان بچانے کو ان کا اونٹ لے کر بھاگے, دوسرے بھی آ گئے. تب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے نا اللہ دنیا کی مصیبتوں سے نکلنا آسان کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور وہاں سے روزی دیتا جہاں سے گمان بھی نہیں کیا ہوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اونٹ اب تم رکھ لو. کہاں سے روزی ملی, جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. تقوی, تقوی کے بڑے فائدے یاد رکھیے, تقوی یہ رزق میں اضافے کے لیے, تقوی مصیبت کے لیے, تقوی پریشانی کو دکھوں کو دور کرنے کے لیے, مخرجا دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے نجات کا یہ جو ہے ذریعہ یاد رکھیے. اسی طرح سورۃ طلاق سورۃ نمبر 65 کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. امری ہی یسرا, اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے. آج میرے کام بہت مشکل ہو گئے, نہیں ہو رہے, تو تقوی اختیار کرے, تقوی اختیار کرنے سے کام خود بخود آسان ہو جاتے. امری ہی یسرا, آج کس کا کام ہے جو پریشان نہیں ہے, ہر آدمی پریشان ہے. آپ کے کام کے اندر اگر آسانی چاہتے ہیں تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اسی طرح جو ہے تقوی کے تعلق سے یاد رکھیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 96 میں فرمایا اور کہا تقوی کے تعلق سے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اللہ فرما رہا ہے اگر یہ بستی والے, کیا فرما رہا اللہ, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا, یہ بستی والے اگر ایمان لائے, وَاتَّقُوا, اور اللہ کا ڈر اختیار کرے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, تو ہم آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے. ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے اس قوم کے لیے اگر یہ ایمان لا کے تقوی اختیار. آج ہمیں نہ کھل کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے, نہ چھپ کر گناہ کرنے میں ڈر لگتا ہے. تقوی آج ہماری زندگیوں سے غائب ہے. یاد رکھیے تقوی دل کی کیفیت ہے, یہ ظاہر سے بھی کبھی نظر آ سکتا ہے لیکن ضرور نہیں اصل کیفیت اس کی دل کی, ورنہ سامنے کو انسان متقی پرہیزگار بتاتا ہے اور پیچھے جا کے گناہ کرتا ہے. تقوی بڑی اہم چیز یاد رکھیے, اور یاد رکھیے تقوی اگر اختیار نہیں کریں گے تو نعمتیں جو دی ہوئی ہے وہ چھن جاتی ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ جب شکرانہ نہیں ادا ہوتا اللہ کی نعمتوں کا تو اللہ دی ہوئی نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے. آدم علیہ